اگر نعت خواں اور قاری صاحبان یہ کہیں کہ ہم نے نہ تو اس خصوصی دعوت کے لیے کھایا تھا اور نہ ہی اجرت کے طور پر کھاتے ہیں، بلکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے اس لیے کھا لیتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ ایسا کہنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی اجتماع ذکر و نعت میں خصوصی دعوت نہ کی جائے تو اپنی دلی کیفیات میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں. مثلا میں اجتماع ذکر و نعت ہے شادی، کسی اور ہی شادی میں ہمارے یہاں کرتے اور وہ پانی بھی نہ پی جائے، کچھ بھی نہ دے، کھانے کے بعد معاف کیجیے نعت خوانی اور صلاۃ والسلام ہو گیا اور دعا بھی ہو گئی، اب وہ کچھ بھی نہ کرے، شکریہ بھی ادا نہ کرے، آپ تو میرے گھر پالتی مار کے بیٹھ جائیں گے، ابھی کھچڑے کی دیکھ کھلنے والی ہے، دیر ہو گئی ہوگی اور جلے گیا بھی آنے والی ہے، ورنہ کچھ تو ملے گا، شادی ہے اس کی، بریانی بھی آ سکتی ہے، انتظار میں ہوں گے. اور اگر وہ واقعی آپ تو پانی کو بھی نہ پوچھے، آپ ایمانداری سے اپنے دل پر غور کریں کہ اس وقت آپ پر گزرے گی کیا، اب کسی کو نہیں تو میرا خیال ہے اپنا جو اور ساتھی ناطخوان ہوگا اس کے کان میں لوگ ہے یار بڑا کنجوس ہے یار، یار اس نے تو کم وقت میں پانی کو بھی نہیں پوچھا آپ نے، اب بتائیے آپ نے غیبت کی، تہمت کی، تو گالی دی، تو برا بھلا کہا، گناہ صغیرہ کیا، کبیرہ کیا، آپ نے کیا کیا، یہ اپنے دل سے فتویٰ لینا، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے نا، یہ برائیاں کر جہنم کا اپنے آپ کو حقدار بنا لیا. اچھا اب آئیے کہ واقعی آپ اتنے متقی پرہیزگار ہیں کہ اسے پانی کو بھی نہ پوچھا، تو آپ کا دل بالکل مطمئن ہے، خوش ہو کے جا رہے ہیں میں بڑی الحمدللہ نیکیاں کما کے رخصت ہوں. اگر واقعی ایسی صورت ہے پھر تو کافی ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ کو اس طرح پانی کا بھی نہ پوچھے تو آپ اپنے اوپر یہ بھی غور کریں کہ آئندہ بھی اگر یہ بلائے، شادی میں تو اس نے کچھ نہیں کھلایا اور اب اس کے پہلے بچے کی ولادت ہوئی مثلاً، پھر وہ خوشی میں نعت خوانی کریں، پھر کیا آپ اس کا رخ کریں گے یا گلا بیٹھ جائیں یا بیمار ہو جائیں گے یا تھکن ہو جائے گی، سستی ہو جائے گی، کیا کریں گے؟ پھر بھی اڑتے میں پہنچیں گے، پھر تو ہو سکتا ہے آپ کے پاؤں بھاری ہو جائیں، اگر پاؤں بھاری ہو گئے تو اب فیصلہ ہو گیا کہ آپ پکے لالچی ہیں، کھانے پینے کے لیے پہنچے تھے تو ناک کٹ گئی تو اب جانے، تو یہ آپ کی سنت جو ہے دعوت سنت ہے، کیفیت آپ کی آپ کو بتائی جا رہی ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان کہیں دور مثلاً باب المدینہ کراچی سے آپ کو مرکز الاولیاء لاہور یا پاکستان سے سمجھو کہ افریقہ یا انگلینڈ، لندن، برطانیہ، جاپان، جس کے لیے نعت خوان بے قرار رہتے ہیں، اور جب یہ اجتماع ہوتا ہے، اجتماع بین الاقوامی اجتماع میں جب یہ تشریف لاتے ہیں باہر کے قافلے تو بعض نعت خوان ان کے پیچھے منڈلاتے رہتے ہیں، شاید نوازش ہو جائے، شاید کرم ہو جائے، ہمیں بلا لیا جائے. تو اگر وہ صرف آپ کو دعوت کے لیے بلائیں، نہ وہ آپ کو ٹکٹ پیش کریں، کچھ بھی نہیں، آپ کو خالی دے دیں کہ ہمارے کھانے کی دعوت ہے آپ کو، ویسے نعت ہم آپ سے نہیں پڑھا سکیں گے، وہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، صرف کھانے کے لیے کرم فرما دے، تو کیا اب دعوت سنت رہے گی آپ کے لیے؟ یا آپ کے زبان پر آئے گا کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے؟ چلو چلو چلتے ہیں صاحب، نوکری کی بھی چھٹی اور اس کی بھی چھٹی اور وہ پیسے اور سب دیکھا اور ٹکٹ لیا، اڑ کر وہ سنت ادا کر لیا آپ نے. نہ اتنے بولے والے اتنے شریف کہاں ہیں؟ سنت تو اس وقت ہوتی ہے جب نوٹوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، سوٹ پیسوں کا اچھا خاصا گچھڑ بند جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جو خوشبودار بریانی آتی ہے وہ سنت ہوتی ہے، پتہ نہیں کڑی کھچڑی بھی سنت بنتی ہے نہیں بنتی آپ کے لیے. تو یہ سب ہیلے بہانے نفس کے، شیطان بہت چالاک ہے، نفس بہت عیار ہے، نفس سے امارہ بہت شرارت کرتا ہے، سب نفس امارہ کے اشارے پر یہ ہو رہا ہے، نفس امارہ کے شر سے اللہ بچائے. نفس امارہ اس کو کہتے ہیں، اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ جب گناہ ہو جائے، گناہ ہو جائے اس پر وہ ملامت کرے، دل میں ملامت ہو، ندامت ہو، توبہ آدمی کرے کہ یہ میں نے بھول کر لی. لیکن یہ اس طرح کے لوگ جو پیسوں پر جب اس کو پیشہ بنا لیتے ہیں نا، پھر یہ غالباً نفس لوامہ کی سعادت سے محروم ہو جاتے ہوں گے، نفس ہمارا اس کا ڈیٹ ہو جاتا ہے، گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے. تمہارا لیے آپ خود سمجھ گئے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، اس کی آپ کے اس کہنے کی حقیقت کیا ہے. بے شک ولیمہ کی دعوت قبول کرنا سنت، ہر دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے. اگر کسی نے تفاخر کے طور پر اور ٹپ ٹاپ کے طور پر دعوت کی ہے شو بازی میں، وہ قبول کرنا تھوڑی سنت ہے, بلکہ بعض صورتوں میں تو دعوت میں جانا گناہ ہے. جیسے پتا ہے کہ وہاں گانے بج رہے ہوں گے جہاں مجھے دعوت ہے, تو وہاں جانا گناہ ہے, کان کھول کے سن لو, سنت تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نفس کی ہیلا بازیوں سے ہمیں بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.